Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Sa buhay mag-asawa, normal na ang salitang sex. Sa katunayan nga niyan, isa ito sa mga nagpapatibay ng isang pagsasama. Kumbaga sa pagkain, paminsan-minsan, maganda rin yung may anghang. Pero hindi ko naman sinabi na ito ang maging dahilan ng iba pa para magpakasal. Maganda pa rin kung mas nangingibabaw ang pagmamahalan. Yan kasi ang nakatatak sa isipan ko nang pakasalan ko ang asawa kong si Candy. At bago ako dumiretso sa mismong kwento, ay magpapakilala muna ako. Hi sa'yo, Popoy. Ako nga pala si Ryan, 35 years old at 5 taon ng kasal at may isa ng anak. Sa loob ng 5 taon na ay naging masaya kaming dalawa ni Candy. Parang nung mag-girlfriend at mag-boyfriend pa lamang kami. Nandyan yung mga tampuhan, kulitan at pagiging mapusok. Pakiramdam ko nga ay nadala namin ang lahat ng yan nang magpakasal kami. Kaya lang po, Poy, pagkatapos ng 5th anniversary namin, ay unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Hindi lamang sa pagsasama namin, kundi sa asawa kong si Candy mismo. Cheers! Paudi, ang ganda ng mood mo ngayon ah. Nakaskor ka dun sa babaeng kasama kahapon, no? Siyempre, ako pa. Kilala niyo ako mga pre, hindi ko pinapauwi yung ganong klaseng babae ang doon nadadala sa kwarto. Alam mo parang hindi ka pa rin nagbabago, no? Napakababaero mo pa rin. Sila pa magbabago? Ah, never. Boring kaya kapag nagbago ko. Sa bagay. So, ano ba masama sa ginagawa ko, di ba? Wala naman. Hindi naman ako nangaagaw ng girlfriend ng iba. Parang hindi naman. Naalala mo ba yung naging awayan yun ni Jonathan? Opo, nga. Teka lang. Oh. Lilinawin ko lang, ha. Yung girlfriend niya yung lumapit sa akin, hindi ako. Ah, ganun. Kumbaga, palay na lumapit sa manok. At tinuka mo. Pare, ganun din yun. Ano mo, ka na magmalinis. Kahit ganyan ka, pare. Mahal ka pa rin namin. Dahil kasi hindi mo na lang gayahin tong si Ryan, no? Oh, tingnan mo, isang babae lang nasa buhay niya. Tahimik lang. Ano, tahimik nga. Pero ang boring naman. Boring ka dyan. Di kaya. Talaga naman, ha. O, sige nga. Oh. Kailan kayo huling naglabing-labing ng asawa mo? Ha! Kagabi. Oh. Kagabi nga. Oo. Oh. Boring pa rin naman. Hindi na lang kasi kayo tumulad sa akin. Mala-action na pelikula ang sex life ko. Sus. Tulad kagabi, oh. Oh. Ibang klase si Erin, pare. Ako. Panghina. Hindi ako yung kumilos nun, ha? Siya lang yung nagtrabaho. Grabe. Nagulat nga ako sa mga exhibition na pinakita niya, eh. Halos yung karamihan dun. Panya ko lang nalaman, eh. Ano? Magiging estudante na ang teacher, ha? Teka nga, pre. Teka. Oh. Ang mga exhibition yung ginawa niya. Sa akin na yun, pare. Ito naman? Medyo kiss and tell lang ako, pero hindi ko na kailangan i-detalye pa. Okay. Basta, pare, ha. Ibang iba talaga si Erin. Pero syempre, second round, may nagtrabaho. Nakahiya naman, di ba? Baka sabihin, ang weak ko, di ba? Anong sumunod na nangyari? Oo nga. Ayun, humingi pa ulit. Kaya nga parang naka-apat na round yata kami kagabi. Di na nga mihiwalay sa akin eh. Uy, Ryan, ano na? Tahimik ka dyan. Wala. May iniisip lang ako. Ano? Ah, alam ko na. Papaturo ka sa akin, oh. Uy, hindi. Talaga? Oo nga. Alam mo, pre, huwag ka nang mahiya sa akin. Alam ko namang hindi maganda yung takbo ng sex life niyo ng misis mo eh. Tama, di ba? Alam mo, pare, nasa akin yata yung problema eh. Oh, kala ko ba kagabi lang nagawa niyo na yun? Ano ba problema dun? Alam mo na, pre, hindi na kasi kami katulad nung dati. Yung basta, alam niyo na yun. Adventurous, challenging, yung pagiging naughty. Ano pa ba? Kumbaga sa isang pagkain, plain lang yung lasa, ganun, walang hanghang. Hindi na exciting. Okay na, Odi. Oh, nag-gets na ni Sherwin. Pare, ang tanong lang naman kasi dyan, ano nangyari? Ewan ko rin eh. Hindi ko alam. Sus, posible naman di mo alam. Oo nga. Dapat alam mo yung kasi asawa mo yun. Take note ha, oh. Asawa. Mas legal yun ang gawin yung kahit na ano kaysa sa akin. Oh. Eh baka naman kasi parati kang wrong timing. Nag-aaya ka kapag pagod na siya. Eh, talagang hindi siya mag-enjoy niyan. Eh, sabihin nyo, parati siyang walang gana, ganun lang yun. Ah, ko na. Oh. Pare, oh. Angitin mo. Ano? Angitin mo. Kasi naman yung itsura mo eh. Oh. Nagbumukha ka ng si Barney sa laki. Tignan mo ah yung tiyan mo. Ano na? Yung tiyan mo. Nasaan yung mga abs mo? Tsaka, tignan mo, yung braso mo. Buti sana kung malaki yun dahil sa muscle. Kaso hindi eh. Grabe naman doon pag nalaki. Porque pangalawang bahay mo ni yung gym ah. Oy, oy, oy. Excuse me lang ah. Hindi ako nalalait. Eh nakikita mo rin kung ano yung nakikita ko, di ba? Ano, Sherwin, umamin ka. Babatukan kita ng malakas dito kapag nagsinungaling ka. Ano? Nga, pre. Ano ka nangyayari sa'yo? Mas maganda ang katawan mo sa amin dati. Oh, ngayon, mumukha ka na talaga tatay. Melted ice cream. Teka, teka. Parang hindi naman eh. Alam mo, grabe kayo sa akin. Gwapo pa rin naman ako, ha? Pre, mura lang yung pagpapagawa ng salamin. Gusto mo, yun na iregalo ko sa'yo? Ay, alam niya, pre, hindi ako naniniwala na yung katawan ko yung dahilan kung bakit biglang naging ganito kami ni Candy. Hmm. Alam mo, tama si Sherwin kanina. Eh, baka parating wrong timing lang ako. Basta, ako na bahala doon. Eh, di, sige. Good luck. Sana magtagumpay ka dyan sa plano mo. Dahil sinasabi ko sa'yo, pare, kailangan mo nang kumilos. Umalya na yan. Hindi ka na magkakaroon ng pangalawang anak. Loko-loko ka talaga. Popoy, ayoko sanang gawing big deal ang problema sa sex life namin ni Candy. Kaya nga noong una ay ayos lang sa akin kahit hindi o kahit na walang, alam nyo na. Nakukontento ako na nakayakap ko lamang siya sa kama at saka natutulog. Pero minsan ay nararamdaman kong may kulang at madalas ay nasasaktan ako sa tuwing tinatanggihan niya ako. Pakiramdam ko ay nakukulangan na siya sa akin. Hindi ko na siya napapaligaya. Ewan ko, Popoy, pero hindi ko maintindihan. Binaliwala ko ang mga nararamdaman kong yun at mas pinili ko pa rin mahalin si Candy. Nakontento ako sa mas madalas niyang pagtanggi sa tuwing nagyayaya ako. Okay lang, kahit sa loob ng 2 buwan ay isang beses ko lamang siyang masolo. Gumagawa pa rin ako ng effort para maramdaman niya ang pagmamahal ko. Nandiyan na madalas ko siyang bigyan ng bulaklak, idinedate sa kung saan-saan, at may isang pagkakataon pa nga na sinulatan ko pa ulit siya ng love letter. Sinisiguro ko na may papakita ko na special pa rin siya, na sa mga mata ko ay siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kahit na madalas ay ramdam kong parang ako lang yata ang nagpapatakbo ng pagsasama namin. Good morning, Han. Good morning. Buti naman at gising ka na. Nagsimula na yung buffet. Gugutom na ako. Teka, ano ka ba sila? 4 to 8 na kaya. Tara na. Bumangon ka na dyan at maghilamos ka na. Gusto ko na kumain. Pamaya na, dito na muna tayo. Hindi na natin maabutan yung buffet. Sayang yun. 5 minutes lang. Tumano. Sarap mo talaga yung kape. Put mo ako na sa ulap. Mm-hmm. Kanya na ba ang paraan mo para sabihing tumaba ako? Uy, hindi ah. Wala akong sinasabing mataba ka. Eh, sabi mo kasi. Ang lambot ko eh. Ibig kong sabihin, masarap kang kaya. Parang ulan. Mm-hmm. Hindi naman ibig sabihin nung mataba ka. Sobrang sexy mo eh. Ay, nakuhan ha. Oh. Saka na ako maniniwala sa'yo kapag ganyan pa rin ang sinabi mo, paglabas natin dito sa kwarto. Oh. Baka mabusog ang mga mata mo sa babaeng nakatupis dun eh. Oh, hindi magtupis sila dyan. Basta yung mata ko nasa yun. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Lumalaklak ba ng keso at ang cheesy mo ngayon, ha? Wala lang. Namiss lang kita. Eh, tagal na rin kasi natin dito ginagawa. Hmm? Ang alin? Pumunta sa beach? Hindi. Eh, di ba kaka-outing lang natin nung nakaraang buwan? I mean, yung ganito, tayong dalawa lang. Solong-solo natin yung isa't isa. Naalala mo ba, nung hindi pa tayo kasala, paano yung punta natin sa mga beach resort? Alas dun nga lang napupunta yung mga leave natin. At ang pera mo... Oh. Kasi nga ang gusto mo, ikaw lang ang gagastos. Ayaw mo man lang hatian kita kahit maliit man lang. Ayoko. Gusto ko kapag ako yung kasama mo, buhay rin na ka. Tingin mo, ganun pa rin kaya tayo? Ha? Ano? I mean, yung masaya. Yung sobrang in love lang. So tingin mo, ganun pa rin kaya tayo hanggang ngayon? Hindi na masyado eh. Kasi syempre, di ba, mag-asawa na tayo. Oh. May anak na tayo. Mm-hmm. Mas responsable na tayo, di ba? Mas dapat magseryoso na sa buhay. Pero sa tingin ko naman, masaya pa rin naman tayo, di ba? Hmm. Ikaw, masaya ka pa ba? Oo naman, sobra. Eh, ikaw? Oo naman, no. Teka nga, ano bang meron sa'yo? Bakit ba ganyan yung mga tanong mo, ha? Wala lang. Naninigurado lang na masaya ka pa rin sa akin. Tsaka, alam mo na, kailangan natin to. Yung mag-usap talaga. I mean, open sa isa't isa. At teka, sigurado ka ba talaga masaya ka pa? Kasi kung may iba ka nararamdaman o iniisip, walang problema, sabihin mo na sa akin. Pakikinig ako, maintindihan ko. Han, ayos lang ako. Huwag ka bang mag-isip ng kung ano-ano dyan. We're both okay. Okay. Han? Hmm. Gusto mo na bang sundan si Gabriel? Ha? Sundan? Kasi kung, well, kung gusto mo lang naman, pwede na natin umpisan ngayon. I mean, made in the house si Gabriel. Habang yung magiging bunso natin, made in the beach. Ha? Han? Oh. Tama na. Sansya na wala ako sa mood eh. Bahala sa'yo. Eh, nagugutom na talaga ako eh. Kumain na tayo ng breakfast. Sige na. Sige, siguraduhin kung mabubusog ka dito. Sige na. Pagkakataon na natin to. Storbo. Eh, pero ano kasi, wala talaga ako sa mood. Saka yan. Diba, parang masyado pang maaga para sa ganito. Ako ba, mas maganda nga kapag sa umaga, punong-puno pa tayo ng energy. Han. Han, ano ba? Sinabi na ayoko, wala nga ako sa mood. Ryan, ano ba? Bayo mo. Alam mo, ang gandang moment na to, ha? Tayong dalawa lang yun nandito. Eh, wala nga kasi ako sa mood. Oh. Ano ba hindi mo maintindihan doon? Ano man? Simula nang dumating tayo dito ni isang beses, hindi pa natin nagagawa yun. Kaya nga tayo nagpunta dito. Kaya mo ko dinali dito para doon? Ha? Hindi naman sa ganun. Akala ko kasi mas magkakamood ka dito. Kasi nga wala si Gabriel. Tayong dalawa lang, relax tayo. Han, syempre, may mga pangangailangan din ako. Ikaw, asawa tayo eh. Normal lang na gawin natin yun. Sabi nga ni Odie, hindi normal itong nangyayari sa atin. Ano? Ang alin? Na hindi normal sa isang buwan, isang beses lang yung may nangyayari sa atin. Alam mo, swerte ko na nga kapag nakakadalawang beses tayo eh. Ano, hindi to normal. Mga bata pa tayo. Isa pa lang yung anak natin. Alam ko na hindi tayo parehas masyadong busy sa trabaho dahil binibigyan kita ng oras. Pero ha naman, baka naman. Gusto rin kita eh. As in, ikaw. Ayoko nang ganito na magkatabi tayo dito na magkatabi lang. Huwag naman akong pabayaan lang. Pabayaan? Paano ko itong pinapabayaan? Naasikaso naman kita. Pumapayag ako sa mga ganitong gimmick mo. Nalagaan ko kayo ng anak natin. Anong pagpapabayaan yung sinasabi mo dyan? Alam mo, Ryan, gutom ka lang eh. Kung ano-ano na yung pinagsasabi mo. Saka pwede ba? Huwag ka magpapaniwala kay Odie. Alam mo namang isang malaking babaero yung kaibigan mong yun. Pero alam mo namang tama siya, di ba? Alam mo, bumangon na nga tayo. Nagugutom na talaga ako. Gusto kong kumain ng totoong pagkain. Tara na. Popoy, sa pagkakataong ito, ay hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin para maayos ang pagsasama namin ni Candy. Hindi ko alam kung mahilig ba ako o baka naman may mali na talaga. Baka hindi na ito normal. O baka naman akala ko lang ay naibibigay ko na ang lahat ng meron ako sa asawa ko. Pero hindi pa pala. Ilang beses kong pinag-isipan kung ano ang kulang sa akin, Popoy. Baka naman kasi hindi na sa akin attracted ang asawa ko. Kaya ang ginawa ko ay pumunta ako sa gym. Nagpa-muscle. Nagpapayat ng konti. In short, nagpagwapo. Alam ko na medyo nakakatawa pero baka ito ang nawala sa akin. Baka nga napabayaan ko na ang sarili ko. Kaya ang nangyari ay parang pinabayaan na rin ako ng asawa ko. Yo! Astro! Iii! Diba? Tawad na workout ka ngayon ah. Talagang pinapanindigan mo na ang pag-gym ah. Eh, alam mo na pre, kailangan ko na kasing ibalik yung dating katawan ko. Dapat pagkatapos ng tatlong buwan, may ibalik ko na. Nagpapatawa ka ba? Bakit? Pwede naman yun ah. Sige, sabi mo eh. Good luck na lang. Pero sinasabi ko sa'yo, delikado rin yan kapag napasobra ka. Imbis na mabalik mo sa dati yung katawan mo, ma-hospital ka naman ng wala sa oras. Ay, alam mo pre, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko eh. Oh, bakit? Wala pa rin nagbago. Kala ko ba nagbakasyon na kayong dalawa nung June? Oo nga, pero alis wala rin naman nangyari. Ang gusto niya, parati kami nasa labas. Papasok lang sa kwarto para matulog. Pag-uwi namin, wala nagbago. Alam mo, sa tuwing inaaya ko siya, parati niyang sinasabi na pagod raw siya. O di kaya wala siya sa mood. Eh, kailan nang huli niyo? 2 weeks ago. Aroy! Torture pare! Baka naman kasi hindi mo ginagalingan kaya madalas umaayaw sa'yo. Ano hindi ginagalingan? Eh kung ano-ano nang ginagawa ko. Sabihin mo siya lang talaga itong may ayaw. E Ito, Ryan, ha? Ito. Wala naman akong ibig sabihin dito. Hindi kaya, mali na kay Candy. Anong mali? Kasi di ba parati mong sinasabi na nawawala na yung anghang sa pagsasama nyo. Eh pakiramdam mo, nawalan na siya ng gana sa'yo. Hindi kaya, alam mo na, baka may iba na asawa mo. Anong pinagsasabi mo dyan, pare? Si Candy. Si Candy, makakaliwa. Pwede. Baka ako pa yung mas may kayang gawin yung pare. Ito naman, parang hindi mo naman kilala asawa ko, pare. College pa lang tayo, alam mo nang seryoso sa lahat ng bagay si Candy. Tsaka hindi ko naman siya binibigyan ng rason para maghanap siya ng iba. Naisip ko lang, kasi di ba madalas kapag nawawalan ng gana yung tao sa partner nila, kasi may nakita ng iba. Mali. Pero baka mali lang ako, ha? Mali, mali ka talaga, pare. Hindi kayang gawin ni Candy yun. Siguro, parte lang talaga ito ng buhay may asawa. Tsaka, baka nga tama si Odi. Masyado ko na kasing napabayaan yung sarili ko. Siyempre, kahit mag-asawa na kami, dapat na-attract pa rin siya sa akin. Baka yun yung pagkukulang ko sa kanya. Na ngayon, tinatama ako na. Mga binti. Oh, bakit? Ano na naman bang ginawa mo sa gym? Inadagdagan ko na kasi yung bigat nung binubuhat ko, kaya nakita naman ulit yung lamang ko. Inadagdagan? Oo. Di ba halos 2 linggo ka pa lang sa gym? Oo. Kaya masyado mo naman pinapahirapan yung sarili mo? Ano ka ba? No pain, no gain nga, di ba? Oh, sige. Yan naman ang parati mong sinasabi kapag nasa ospital ka dahil sa injury. Yan ang ibabayad natin, ha? Han, kaya ko naman yung sakit. Sa mga ngayon lang to, no? Sa mga susunod na araw, mawawala rin to. May goal weight ako, kaya dapat doubling ko yung effort ko. Ano ba kasing meron at bigla ka napa-gym ng di oras? Todo rin yung pagdadayet mo. Mas nagmukha tuloy akong matakaw kaysa sa'yo, eh. Healthy living. Healthy living? Oo nga. Nararamdaman ko talagang meron pang iba. Ikaw? Ha? Ako? Akit naman ako. Baka kasi hindi ka na nakakit sa akin. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Paano kapag inaaya kita, parati kang wala sa mood? Hindi mo na nga masyado ako naiyakap, tsaka inaalikan. Alam mo, naisip ko lang na baka nawala na rin yung gana mo sa akin kasi alam mo na, ganito yung itsura ko. Ay nako, biglang nagdrama. Han, alam mo naman na hindi madaling mag-alaga ng bata, di ba? Mas lalong hindi rin madali na pagsabay-sabayin ang pagiging empleyado, ina at asawa sa isang araw lang. Kaya, pasensya na kung minsan pakaramdam mo na papabayaan na kita. Well, yun pa talaga yung dahilan. Kasi kung meron pang iba, I mean, sabihin mo lang sa akin. Pag-usapan natin yan, kasi ngayon na. Walang problema. Okay tayo, di ba? Pero di ba yung mga... Masyado ka lang nag-iisip eh. Kung iniisip mo na hindi na tayo katulad ng dati, di ba ganun naman talaga yun? Lahat nagbabago. Saka hindi naman porket wala tayong madalas na sexy time, hindi na kita mahal. Dahil kung hindi na, bakit magkasama pa rin tayong dalawa ngayon? Di ba? Sabagay. Pero an, yung seryoso, wala ba talaga tayong problema? Wala. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan, ha? Uulitin ko, okay tayo. Popoy, kahit na ilang beses na sa akin sinabi ni Candy na wala kaming problema, ay ramdam kong meron talaga. Hindi ko lang alam kung ano. Kaya hindi ko rin alam kung papaano nga ayusin. Pakiramdam ko kasi ay hindi na ito tungkol sa sex life naming mag-asawa. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano. Ayoko siyang paghinalaan dahil nang pinakasalan ko si Candy ay buong-buo ang tiwalang ibinigay ko sa kanya. Ipinangako ko na kahit anong mangyari ay pipiliin ko pa rin mahalin at pagkatiwalaan ang asawa ko. Kaya lang po, Poy, sa pagkakataong ito, sa lahat ng mga ipinapakita at ipinararamdam sa akin ni Candy ay hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin ko. Ayoko na magising na lamang kami ng isang umaga na wala na kaming pagmamahal pa para sa isa't isa. Na parang mag-asawa na lang kami sa papel. Iyon ang ayokong mangyari. Hashtag Dear M.O.R. Sexy Time. Popoy, tulad ng dati ay hinayaan ko na lamang ang sitwasyon namin ni Candy. Ayos na sa akin kahit na wala na siyang oras. na kahit hindi ko na siya nasosolo. Okay na lang ako ng okay sa tuwing tinatanggihan niya ako sa lahat ng bagay. Naisip ko, baka may dinadala lamang siyang problema o baka naman, wala lang talaga siyang gana. Sa totoo lang, Popoy, maski ako ay naguguluhan na sa pagsasama namin. Naubusan na ako ng mga paraan para maayos ang sitwasyon. Para lang bumalik kami sa dati. Dahil patagal ng patagal ay mas lalo lang lumalala ang lahat. Hello, hon? Bakit? Patawag ka? Nasaan ka? Ginagawa mo dyan? Eto. Kakatapos lang namin kumain. Michelle, ikaw, nandiyan ka pa rin ba sa park? Oo, pero hindi ako masyado nag-iim. Si Gabriel, tulog na ba? Oo, nasagot na. Baka di paglaro sa pamangkin ni Michelle. Bakit ka pala tumawag? Di ba dapat nag-enjoy ka dyan? Wala ka. Sulangit ako, Mustang. Uwi na rin ako maya-maya eh. Oo nga pala, Han. Mag-extend kami dito sa Pangasinan, ha? Oo. Bakit? Akala ko ba hanggang bukas na lang kayo dyan? Bakit sana akong puntahan eh? Nakalig pa naman ako hanggang Wednesday, di ba? Tapos tapos pa naman sa Gabriel. Di ba nga may pahalang kayang puntahan sa Bulacan? Mga settle na natin yun. Ito lang, Han. Marami pa namang makaraw para dyan. Sige na, mag-enjoy ka na dyan, ha? Huwag na night cleaning kami ni Michelle, eh. Bye. Sige, bye. I love you. Hi. Hi. Sandy, right? Trabaho ko ni Odie. Yes, and you're Ryan. Ano palang ginagawa mo dito sa labas? Nagpa-party kang mag-isa? Hindi. Nagpapahangin lang saglit. Masyado na kasi maingay sa loob. Ako rin. Nagpapahinga din, tsaka may iniiwasan lang. Sino si Joel? Teka, paano mo nalaman? Kanina ka pa niya bukang bibig sa grupo namin, tapos nakita ako rin na sunod siya ng sunod siya. Oo nga eh, medyo nakakairi pa na. Naliligaw kasi yun sa akin eh, ilang beses ko lang sinabi sa kanya na ayoko nga. Hindi ko naman siya masisisi. Kahit naman sinong lalaki mauumaling sa'yo na sobra, no? Talaga? Pati ikaw? Pwede rin. Nako, ikaw ha. Mag-ingat-ingat ka, baka mayari ka sa asawa mo nang wala sa oras. Sige ka. Bawalan mo nung sinasabing masama, no? Okay. So bakit hindi mo siya kasama dito ngayon? Ayun, may pinuntahan siyang iba. Okay ka lang ba? Bakit parang alungkot ng mukha mo? Hindi, okay lang. May mga iniisip lang. Huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako, sisiguraduhin kong mag-enjoy ka. Hindi, okay lang ako dito. Mukha kang hindi okay, no? Kaya akong bahala sa'yo. Sobrang mag-enjoy ka. May problema ba? Teka lang, Sandy. Teka lang. Pag-ituwi, may asawa ako, pamilyadong tao na ako. So? Secret lang nating dalawa to. At saka fling lang. One night stand. Pagkatapos nito, wala na. Parang hindi tayo nagkakilala, okay? Sandy. Ano ba naman yan? Akala ko ba game ka? Nandito na tayo, tapos sabay aartihan mo ako? My God, Ryan. Saan ka na? Hindi ko lang talaga ito kahang gawin eh. Ayoko magkaroon ng malaking kasalanan sa pamilya ko. Una sa lahat, ikaw ang nagpakita ng motibo na ganito yung gusto mo. Tapos ngayon, halos itapon ko na yung sarili ko sa'yo. Papahiyain mo ko? Ayoko pala kasi. Hindi ko kahang gawin to. Pambihira ka. Alam mo kung bakit may problema kayo ng asawa mo? Kasi ang boring mo. Wala ka man lang ka-thrill-thrill, walang challenge, walang excitement. Kahit sinong babae, mawawalan talaga ng gana sa'yo eh. Bahala ka na nga dyan. Popoy, sa maniwala kayo sa hindi, yun ang una at uling beses kong ginawa na magloko, na magkaroon ng ibang babae. At bago ako mahusgahan, ay gusto kong maintindihan ng lahat na mahal ko ang asawa kong si Candy. Pero alam nyo ba kung yung pakiramdam na parang hangin ka lamang sa taong mahal mo? Na hindi mo alam kung ano ba ang mali sa'yo o kung may mali ba talaga sa'yo. Kaya ganun na lamang ang pakikitungo niya. May pangangailangan din ako, Popoy. Gusto ko rin naman na maramdaman na mahal ako ng asawa ko. Gusto kong maramdaman na importante rin ako. Mga bagay na hindi na sa akin ay ibibigay ni Candy. Pero Popoy, alam ko na kahit anong rason ang ibigay ko, ay mali pa rin na nang babae ako. Mali pa rin na naghanap ako ng iba. Kaya ang ginawa ko ay tinama ko ang maling yun. Sinabi ko ang totoo kay Candy. Nag-expect ako ng hiwalayan. Pero hindi yun nangyari. Sinabi niya lang sa akin na naiintindihan daw niya ako. nagkapatawaran at nangakong kakalimutan na ang nangyari. Akala ko, Popoy, ay iyon na ang simula ng pagbabago ng pagsasama namin ng asawa ko. Kaya lang, parang wala pa rin namang nangyari. Ganun pa rin. Ramdam ko pa rin parang may isang malaking pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. At sa pagkakataong ito, alam kong ako na ang may pagkakamali. Saan na ba si Candy? Nasa kwarto. Baliw. Para naman kaya natin gawin yun. Ah, nasa kwarto nga. Ah, nandito. Na kita. Sana magsabado na para magkasama na tayo ulit. Sino kausap niya? Alam ko naman yun eh. Okay. I love you too. Sige na. Babay na ha. Baka marinig pa ako ng asawa ko eh. Basta sa Sabado ha. I miss you. Bye. Ay, Diyos ko! Ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba dyan? Sino yung kausap mo? Ano? Wala lang yun. Ibigay mo sa akin yung phone mo. Bakit? Wala nga lang yun. Ibigay mo nga sa akin yung cellphone mo! Tatawagan ko yung tumawag sa'yo para malaman ko kung sino yung kalandian mo. Ryan, pag-usapan ko yung natin. Hindi, huwag ka magsasalita. Hi, babe. Napatawag ka. Babe? Hello? Candy? Uy! Hello? Ba't hindi ka sumasagot? Hello? Ryan? Ano? Ay, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako, please. At anong klaseng pagpapaliwanag yung ibibigay mo sa akin? Na hindi mo sinasadya? Ha? Kaya ba pakiramdam ko ang layo-layo mo na sa akin dahil palamiba ka na? Ano? Natalo ako ng isang tomboy sa'yo? Sige, paliwanag mo kung paano nangyari yon. Paano, Candy? Ryan, I'm so sorry. Hindi ko alam na hahantong ko sa ganito eh. Hindi ko naman alam na mahuhulog ako kay Michelle. Michelle? Yung babaeng parati mong kasama sa mga lakad mo? Candy, yun yung kabit mo? Kasi Ryan, sorry talaga. Sorry. Wala akong kaalam-alam na nilaloko mo na wala ako. Na yung taong akala akong kaibigan mo lang. Yung palita ako tiyunti nagpapalayo sa'yo sa akin. Kundi bakit? Kailan? Paano? Sige na. Ipaliwanag mo na sa akin ngayon dahil mas lalo ko naguguluhan eh. Mas lalo na madami yung mga tanong sa isip ko. Magsalita ka! Hindi ko rin alam! Hindi ko may paliwanag dahil mismo ako. Hindi ko rin alam kung paano at kailan to nangyari eh. Basta nakita ko na lang yung sarili ko na siya yung parati kong kasama. Na siya na yung hinahanap-hanap ko. Na mas masaya na akong kasama siya. At ako ha? Sa tuwing bang kasama mo siya, naiisip mo ako? Ha? Naisip mo na ba na wala akong ibang ginawa kundi ibalik ka? Na kahit kulang na kulang na ako sa pagmamahal mo, gumagawa ako ng paraan para maayos ito eh. Hindi kasi mahal kita eh. Kasi ayaw ko mawala ka sa akin. Pero bakit bumitaw ka? Bakit tumigil ka sa iba? Ryan, Ryan, patawarin mo ako. Yun lang yung masasabi mo? Ha? Napatawarin kita? Sa tingin mo, ganun kadaling ibigay yun? Ha? Candy, tiwala ko sa iyo yung sinira mo! Akala ko, away, may pagkukulang eh. Akala ko, nasa akin yung mali. Ano bang mali ko, ha? Ano? Mas magaling ba siya? Ha? Mas nagugusto mo ba yung ginagawa niya kaysa sa akin? Eh, ano? Sige, bahala ka na. Siya yung gusto mo, di ba? Sa kanya, mas masaya. Haya na kita. Ay, hindi. Hindi, Ryan. Aayusin ko to. Mana! Tama na! Maayos din natin to. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Sobrang mo nang tinapakan yung pagkatao ko sa ginawa mo, baby. Please, tama na. Parawag mo na ako. Haya na lang kita sa kanya. Magsama kayong dalawa! Popoy, para akong binagsakan ng langit at lupa sa mga nalaman ko. Gusto kong sabihin sa sarili ko na kasalanan ko yun, na karma ko. Pero nang sabihin sa akin ni Candy na matagal na sila ni Michelle, ay napatanong ako sa sarili ko, totoo bang kasalanan ko pa ba to? Ayoko mang sabihin pero siya pala itong matagal na akong niloloko ng paulit-ulit. Na mga oras na yun, Popoy, ay nasagot na ang lahat ng mga katanungan sa isipan ko maliban sa isa. Bakit niya ako niloko? Sa pag-aakala ko ay minahal ko si Candy ng sobra. Alam ko na nagkamali ako pero Popoy, isang beses lamang yun. At hindi ko pa inilihim at agad kong itinigil dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagawa akong lokohin ni Candy. Kaagad akong umalis sa bahay at nangupahan na sa malapit sa trabaho. Para kasing hindi ko kaya makita ang asawa ko araw-araw. Hindi ko magawang kontrolin ang lahat ng nararamdaman ko. Yung galit, yung sakit, yung inis. Kaya imbis na araw-araw kong naalala ang mga ginawa niya, ay umalis na lamang ako. Popoy, nakita ko ang mga effort ni Candy para magkaayos lamang kaming mag-asawa. Nagtatalo ang pagmamahal at ang pride ko. Sabi ng puso ko, ay patawarin ko na siya. Total naman, nakikita ko naman ang mga effort niya. Pero iba pa rin ang sinasabi ng isipan ko. Yun! Nagpakita rin siya sa wakas! O tara, mag-inuman na tayo! Hindi na to. Pasok ko na lang bigla. May dala kaming alak na Sherwin. May pangpulutan na rin tayo. Kukuha lang ako ng plato sa kusina. Ano? Musta ka na? Ano pa ba? Nagpupunta pa rin ba siya? Oo. Halos araw-araw naman. Oh, pinupuntahan ka pala. Bakit hindi pa rin kayo nagkakabalikan? Oo nga pre, baka naman nagsisisi na siya. Di ko alam kung handa ako na ba siyang patawarin o hindi pre. Pugulan pa ako. Uy, hinay-hinay naman sa pag-inom. Baka pati yung bote malunok mo na. Kailangan ko to pare. Baka sakaling mamanhid ako. Nakaharap mo na ba yung Michelle na sinasabi niya? Para saan pa? Para mas lalo pang bumaba yung tingin ko sa sarili ko. Kung paano ako naungusan ng tomboy. Kaya no, mas nagalingan pala yung asawa ko sa babae kaysa sa akin. Ang tanong lang naman dyan, pre. Oh. Mahal mo pa ba? Yung nga, mahirap dun eh. Alam niyo mga pare, gusto ko magalit ng sobra. Alam niyo yung galit na galit, pero hindi ko magawa dahil mahal ko eh. Oh. Eh kung ganun, bakit di mo na lang patawarin? Naguguluan nga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam mo, pare. Ako ha, loko-loko talaga yung tingin niyo sa akin. Pero kung ako yung nasa sitwasyon mo, hindi ako magpapatalo. Parang hindi magpapatalo? Ganito kasi yan. Ikaw yung asawa. Oh. Ikaw yung pinakasalan. Mm. O sige, sabihin na natin minahal din niya yung tomboy na yun. But at the end of the day, ikaw pa rin yung karapatan kay Candy. Tsaka ikaw yung naon eh. Bakit ka magpapatalo? Diba? Paglaban mo. Huwag mong hayaang makuha yan ng iba. Pinaghirapan mo. Iba yung makikinabang. Ganun? Diba? Hindi pa pwede yun. Kung ako sa'yo, bawiin mo yung asawa mo. Diga. Tingnan naman si Arman. Baho na nga. Wala ko mabago. Candy. Hi. Dumating si Arman. Siya yung nagbukas ng pinto sa akin. Nasaan siya? Bumili ng pandesal sa labas eh. Nga pala. Nagluto ako ng agahan nyo ha. Naghain na rin ako kasi alam kong mga ganitong oras yung gising mo. Salamat. Ano ginagawa mo dito? Tatanungin sana kita kung nakakarating ka sa birthday celebration ng anak natin sa linggo. Oo naman. Pwede mo na lang ako tinabagan tsaka the next. Punta ko pa dito. Hindi, ayos lang. Hihingin ko rin kasi sana yung suggestion mo tungkol sa cake. Dala ko na nga yung mga sample pictures, oh. Sandali ah. Kunin ko lang sa bag ko. Ito. Sige, titignan ko mamaya. Okay. Tawagan mo na lang ako kung ano man yung mapili mo, ha? Sige, mauna na ako. Yan lang talaga yung pinunta ko, eh. Sige. Ryan, galit ka pa ba? Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Huwag mo na palang sagutin. Ayokong guluhin yung desisyon mo. Basta, maghihintay na lang ako hanggang sa maging okay tayo ulit. Hanggang sa mapatawad mo na ako. Paano kung matagalan? Paano kung hindi na mangyari yung gusto mo? Ang gagawin mo? Kung matatagalan, maghihintay pa rin ako. Pero kung hindi na talaga mangyayari, maghihintay pa rin ako. Mahal pa rin kita eh. Mahal? Paano mo nasabing mahal mo ako kung nagkaroon ka ng iba? Siguro, napalingon lang ako na matagal sa iba. Siguro, masyado ako nagpadala sa nararamdaman ko. Saka, masyado ako naging tanga para saktan ka ng ganito eh. Naging mahina ako sa tukso, right? And alam ko naman yung pagkakamali ko. Alam ko nasaktan kita. Na nasira ko yung tiwala mo. Pero gusto kong alaman mo na Ryan, ilalaban ko to. Ilalaban mo? Oo, kasi naniniwala pa ako na magkakaayos tayo eh. Alam kong mahal mo pa rin ako kahit halos abot hanggang langit yung galit mo sa akin. At yun yung dito na kong pag-asa bumalik tayo sa dati. Pinapangako ko na ayusin ko to. Hindi kita papakawalan hanggang hindi ka pa bumibitaw. Popoy, sa bandang huli ay mas pinili ko ang pagmamahal. Mas pinili ko ang magpatawad. Ang pagbigyan ng second chance ang pagsasama namin ng asawa kong si Candy. Parehas kaming nagkamali. Parehong nagkulang pero sa pagkakataong ito ay pareho kaming gustong magbago. At isa pa, dapat naming panindigan ang mga ipinangako namin sa harap ng altar. Na kahit marami ng dahilan para bumitaw, ay dapat piliin pa rin ang magmahal at ang magpatawad. Sana sa kwentong ibinahagi ko ngayon ay marami kayong nakuhang aral at inspirasyon, lalo na nga sa mga katulad kong may buhay asawa na. Sa ngayon ay umayos na ang pagsasama namin ng asawa kong si Candy. Sa katunayan nga niyan, Popoy, ay malapit na niyang iluwal ang pangalawang anak namin. At nangyari ang lahat ng ito dahil mas pinili namin ang pag-ibig kesa sa galit. Maraming salamat sa iyo, Popoy, sa pagbibigay ng oras para basahin ang sulat kong ito. Sana ay mas marami pa kayong ma-inspire na mga listeners. More power sa Dear MOR and more blessings to come. Lubos na nagpapasalamat, Ryan. Hashtag Dear MOR. Sexy time. Sa pagkumpas. Kapamilya, oras na natin. Saktong-sakto, alas 2 ng hapon. At saktong-sakto, tapos na nga po ang boxing nitong si Ryan sa kanyang mga katanungan sa kung ano nga ba talaga yung dahilan ng pagiging malamig sa kanya, pagiging matamlay, palaging pagtanggi sa hashtag Dear MOR Sexy Time. At marami nga po ang nagpahayag ng kanilang mga pagkagulantang, 'di ba, na hala si ate. Yon pala ang matinding dahilan, ano, ng mga pangyayari. Kaya naman, sige, basahin ko lamang ang ilan sa inyong mga mensahe. Nasa yon. Excuse me po. Hindi ko alam kung magbabasa ako, Didi guys. Sumabay. I'm sorry. para sa lahat ng mga naka-relate, ano? Well, ganyan talaga. May mga pangyayari sa buhay natin, lalo na nga sa buhay mag-asawa, na really unexpected. Diba, ang akala natin ang mga complications ay nagagaling sa ating sarili. Kung hindi natin makita sa ating sarili, we try to look for it sa ating partner. Kung wala rin sa kanila, kung wala rin sa ating partner, pero parang hindi nga kayo okay sa inyong pagsasama, beyond your ano no your sexual relationship ng asawa mo, it's somewhere else. Kaya kung hindi ako ang problema, hindi rin yung asawa ko ang problema. Teka lang, dito ka na mapapatingin, baka meron ngang problema sa labas na ng relationship namin, natin. Ayan. And more often than not, ganun nga. Di ba? Ganun nga na napalingon. Sabi nga nitong si Candy kanina, no, napalingon siya at naibigay ang atensyon sa iba na matagal na rin pala. Di ba? Kaya naman nung nagkasala pala itong si Ryan ay agad pinatawad ni Candy kasi parang sige, chika na yan, be. Carry na yan, be. Ganun na lang sinabi. Okay, kasi naman ako naman meron din namang ginagawa rito. Nakagulantang dyan ano, is sa kanyang kapwa babae pa pala. Ayan, pero ito, I mean no offense para sa mga miyembro ng LGBTQ LGBTQAI community na nakikinig sa atin ngayon. Ayan, pero marami pa rin talaga sa atin ano ang mas nadodoble ang pagkainsulto, 'di ba? Kung ang asawang lalaki ay naagawan ng asawang babae, na lalaki rin ang kumuha, masakit 'yun. 'Di ba? Pero may mangilan-ngilan sa mga nakausap ko na ganito ang nangyari, na ipinagpalit sila sa babae. Alam niyo 'yung sinasabi sa akin? Hindi naman sila lahat, pero karamihan sa kanila ang sinasabi, sana pinagpalit mo na lang ako sa kapwa ko lalaki kaysa ipinagpalit mo ako sa babae. 'Di ba? Parang no offense ha, sa mga lesbians, sa mga tomboy kung tawagin natin, pero ganun nga po ang tingin pa rin ng iba ron. Ibig sabihin itong kapwa mo, ha? Kapwa mo ang mas gusto mo kaysa sa akin na kumbaga mas compatible sa iyo, I mean, sexually. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin, 'di ba? Ano ang meron siya, 'di ba, na wala ako? Alam ko kung ano ang meron ako na wala siya. Pero bakit mo siya ipinalit sa akin? Yun ang dating para sa mga kalalakihan. Kaya talaga mas na-offend sila, talaga mas bumababa ang moral, nawawala ng tiwala sa sarili. Dahil biruin mo naman, kumpleto ka, gumagana, lahat ng aparato, di ba, ay gumagana sa katawan mo. Pinagpalit ka sa kapwa niya rin babae. 'Di ba? Nung asawa mo, at mas masakit 'yon para sa ilang mga nakausap pa. I don't know if it were kung true rin sa inyo ano, o yung iba parang sige, mas okay lang at least, 'di ba? Hindi sa kapwa ko lalaki. I don't know. Pero yung iba mas parang pinagpalit ako sa ganun lang. 'Di ba? I'm sorry ha doon sa term na sa ganun lang. Ayan, pero kasi yung the sexual satisfaction na ina-expect galing sa opposite sex is talagang incomparable. 'Di ba? Hindi siya pwedeng i-compare. 'Di ba? Pero pagka nga nagsalita na yung love na tinatawag natin, ano, yung pagmamahal, really, ako naman naniniwala rin na love knows no gender. Diba, kahit ano pa ang kasarian mo, kung talagang mahal mo, kung kapwa ko mahal ko, it doesn't really matter for as long as it's true love. Ayan, pero ang sinasabi ko dito, naligaw nga lang pala itong si Candy. Pero ganyan nga po nangyayari, ano? Kaya bantayan nyo ang inyong mga sarili, lalo na yung mga meron ng asawa, yung mga committed na, no, sa at kasal sa West, kasal sa simbahan, legally, married. Ayan, bantayan nyo ang inyong mga sarili dahil yung mga taong mas madalas natin nakasama sa bukod sa ating mga asawa ay nagkakaroon ng special relationship sa atin. Ayan, huwag nyong pabayaan na magkamali tayo, diba, sa pag-identify ng special kind of relationship na yon, sa pag-spend lang natin ng time, diba, sa work, diba, sa pag-spend lang natin ng time ng dahil sa isang project, ganyan. O kaya sa pag-spend natin ng time dahil sa malayo ang ating asawa, na sa long distance relationship tayo. Yung tao na mas malalapit sa atin, ay hindi ko sinasabi mag-ingat kayo sa kanila. No, mas ingatan mo yung sarili mo. Mas ingatan mo yung sarili mo na ma-fall sa kanila, because you can control yourself. Oh, yun ang totoo. ikaw lang ang makakakontrol sa sarili mo at hindi yung ibang tao. Kahit anong pangaakit, kahit anong panghikayat ang ibigay sa iyo ng ibang tao, naligawan ka, kahit na may asawa ka, you just have to be strong, 'di ba? You just have to be courageous na harapin at ipagtanggol yung pangakuan yung mag-asawa. Yun yun eh, 'di ba? Yung self-control na tinatawag para hindi tayo naliligal, naliligaw, 'di ba? At napapagawa ng illegal, 'di ba? Pero Ryan, I salute you dahil bibihira sa mga nakaranas ng ganito, no? Yung magbibigay pa ng second chance. Lalo na nga sa mga kalalakihan na. Sige, sasabihin nyo na naman, mas mapapride ang mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Ayan eh, wala namang statistics akong maipapakita o nabasa na ganyan. Pero sige na, sa obserbasyon natin, mas mapride kami. Siyempre, kami yung mas matatag na inaasahan. Pero kapag ka ganyan na nangyari, bibihira talaga. Ayoko na. Ay, pinagpalit ako niyan sa nakapanghina talaga ng looban. No? Pero I salute you na sige, subok tayo ulit. Well, at least now, sana no, nalinawan. Kailangan talaga eh, no? Merong mga lessons na matututunan natin the hard way, lalo na nga pagdating sa marriage, na hindi natin ina-expect na ibibigay sa atin, sakit ng ulo na ibibigay sa atin para lang malinawan tayo. Diba? Sa mga bagay-bagay at para malaman kung ano ba dapat talaga ang direksyon na tunguhin natin. Yung direksyon ba na gusto ng asawa mo o yung direksyon na gusto mo. Pero the best direction is the direction with you, your wife, and with God. Ako, I go for that. Diba? Yung love triangle na yon. Dapat ang pasok doon ay ang Panginoon. Oh, yun. Yun yung ideal marriage, ano? Kaya naman Ryan and Candy, ayan, good luck sa mga susunod pa mga challenges, pero sa ngayon i-enjoy na muna ang mga lessons na natutunan ninyo. And I hope ano, sa mga nakakaranas ng ganitong katulad na problema ni Ryan at ni Candy, sila nalampasan nila. Ikaw, malalampasan mo ba yan? It's a decision for you to make. Good luck. Tapos na po ang Kapwa Ko, Mahal Ko, Etchos. 9 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Thank you so much and happy weekend mga kapamilya. Kahit na sigi-sigi pa rin ang ating pagka-quarantine, ang ating pagsasarili muna sa loob ng ating mga tahanan. Keep safe everybody. Ayan, and dalangin ko po, 'di ba, na tuluyan nang mawala yung sakit na COVID-19 dito sa ating bansa at sa buong mundo. Manatili pong ligtas ngayong weekend na ito. Pwede niyo po akong i-follow sa Instagram at MOR1019popoy. O kaya naman kung fina-follow niyo na ako, kung trip niyo yan, follow ako. Basta be sure, next week, i-follow niyo ako ulit. Ha? Yan, follow niyo ako. Ha? At MOR1019popoy. Next week, i-follow niyo ako ulit. Pwede kayo mag-message dyan. Happy weekend mga kapamilya at antabayan na ng mga susunod na programa dito sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Sexy time. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo.